عرفات ته لاړ شي موز به پوره کوي که قصر به کوي. دا مسئله ده. امام مالک رحمه الله او د هغه ځای چې کوم موجوده خلق دي هغوی وایي په مینا کې به هم اجي صاحب قصر کوي، مزدلفه کې به هم اجي صاحب قصر کوي، او په عرفات کې به هم اجي صاحب قصر کوي. چې موږ ته تپوس وکړو چې دا قصر به ولې کوي څه چل، نو هغوی وایي دا خصوصیت د حج او د دې ځایونو دی. په عرفات کې، په مزدلفه کې او په مینا کې به قصر حجی کوي، خو دا قصر د سفر د وجې نه نه دی، دا قصر د خصوصیت دا د حج او د دې مواضعو د دې ځایونو دی. چونکې د حج احرام دی او دا زمانه د حج ده او دا ځایونه د حج دی، د دې وجې نه دی به قصر کوي. د دې وجې نه که څوک مسافر وي که غیر مسافر وي، دوی وایي چې د مکې اوسیدونکي لاړ شي مینا ته یا عرفات ته، هغوی به هم دغه کوي، قصر به کوي. دا مذهب د امام مالک صاحب هم دی او دا د دې موجوده خلکو هم دی. دا نور امامان وایي درې واړه، حضرت امام صاحب، امام شافعی صاحب، امام احمد صاحب، هغوی وایي حاجي صاحب به قصر کوي خو دا خصوصیت د حج نه دی یا د دې ځای نه دی. که حاجي صاحب مقیمو موز به پوره کوي، او که مقیم نو بیا به چې دی قصر کوي. باب الصلاة، دا باب دی د مونځو به مینا په مینا کې، چې حاجي صاحب په مینا کې مونځ کوي قصر به کوي که قصر به نه کوي. غالبا د دیم دا خیال دی چې قصر به کوي. مونږ وایو نه که مسافرو قصر به کوي، که مسافر نو قصر به نه کوي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حضرت عبيد الله وي اخبرني نافع خبر را کما تا حضرت نافع، تاسو پیژنئ د عبدالله بن عمر خادم هم دی داغه شاګردم دی، خبر را کما تا نافع عن عبد الله دا دچانا د عبدالله بن عمر نه قال عبدالله بن عمر وی صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم، ما منځو کو سره د پیغمبر علیه السلام، ما منځو کو سره د پیغمبر علیه السلام بمینا په مینا کې، په مینا کې رکعتین دوه رکعت، هغوی چې حج ته راغلي او مونځ به یې کو څلور رکعته نو دوه دوه به یې کو، و ابی بکر او سره د ابو بکر هغه به هم دوه دوه کو، و عمر او سره د عمر، سره د عمر. د دې وجې نه موجوده خلک وایي وګورئ کنه رسول الله په مینا کې څو رکاته کړي دي، رسول الله په مینا کې د څلورو په ځای دوه رکاته کړي دي، نو مونږ به هم دوه کوو. الکه رسول الله که دوه کړي دي خو د دې وجې نه یې کړي دي چې خو مسافرو د مدینې نه راغلي وو، نو تاسو خو د مکې اوسیدونکي تاسو څنګه کوئ؟ څه زمانه داسې وه استاذانو به وي په عرفات کې نه دی. د مکې امام به راغی او په عرفات کې به چې دی د ماسپخین او د مازدیګر موز چې کو قصر به یې کو، نو زموږ د خلکو ته سخت مشکلات و سخت مشکلات دو چې مونږه با مسافرو آغا با مقیمو او آغا با دسالو رو پا زیدوا که ویدل تا من قصر که، نو بیا زمان موز آغا پس نکیده زکا چه آغا با پا دویم رکات که نست، نو داد آغا اول قیده و اول قیده واجبه ده، او مونږ به چې په دویم رکعت باندې کیناست نو مونږ به مسافرو زمونږ دا قاعده فرض وه نو دا اقتدا د فرض و واجبو پسې راتله. بیا زمونږ د هندوستان یعنی د دې پاکستان او د هندوستان کوم لوی لوی اکابر علما چې دي هغوی بیا لاړل هغوی سره خبره وکړه چې خبره وکړه نو بیا هغوی دغه وکړو دی وته ده وی علما چې یا د بار نه عالم راولی او یا د مکه عالم دی خو مثلا د مکه عالم دی لاړ شي په سفر باندې ریاض ته او د ریاض نه دی بیا مکې ته نه راځي دغه ته دی راشي عرفات ته راشي نو بیا به دغه وي. اوس زمونږ ته ډېره مشکله ده ډېره مشکله هغه خبره خو مو اوسه پورې نه کړی خو ډېره زیاته مشکله ده چې په حرم کې مونږ مونځ کوو بې اندازې مشکله ده. خو بس مونږ وایي الله ته یې قبلوي. اکثر د حرم امامان هغه چې دی په سفر روان دي بیا خاص کر د مشهور عالم چې دی سدیس صاحب هغه یو خپه په دغه باندې په ریاض او بل خپه په خپل وطن او بل خپه دغه راشي هغه چې راشي مکې مکرمې ته الله دې معافي وکړي د هغه د 15 ورځو د اوسېدو نیت نی لیکن اکثر هغه د مسوطن مونځ کوي هغه مونځ کوي او هغه پوره مونځ کوي پوره څلور رکعته کوي او مونږ هلته مقیم یو نو که مونږ هم دغه یو مسافر یو خو بیا هم خو چې دا کوم خلک مقیم یو هغوی پسې مونځ کوي هغوی ته غټه مسله ده. ومع عثمان عبدالله صاحب وایي او ما مونځ وکړو سره د حضرت عثمان چې عثمان صاحب کله خلیفه شو نو ما د هغه سره مونځ وکړو په مینا کې دوه رکعته خو صدرن په اول سر کې من امارته د خلافت د هغه نه د حضرت عثمان د خلافت چې دا کوم اول کالونه و په دې اولو کالونو کې هم حضرت عثمان به چې راته نو په مینا کې به یې دوه رکعته کول غالبا اته رکعته اتو کالونو پورې اته کاله د هغه د زمانې د خلافت داسې و چې هغه به دوه کول د څلورو په ځای به هغه دوه قصر به یې کوو آخر کې به بیا هغه د دې اتو کالو نه پس بیا هغه دا مسله وکړه دغه کوله به چې مونځ به یې په مینا کې دغه کوو پوره ثم اتمها او بیا به ده دا مونځ پوره کوو آخر کې به یې مونځ پوره کوو حضرت عثمان به بیا قصر نه کوو پوره مونځ به یې کوو ولې به یې پوره کوو نو د هغې وجه به راشي یو وجه دا د ځینې خلک وایي چې د حضرت عثمان صاحب او د حضرت عایشی بی بی دا عقیده وه چې قصر په سفر کې دا لازم نه دی که څوک قصر کوي قصر دی کوي که څوک اتمام کوي اتمام دی کوي د دې وجې نه حضرت عثمان صاحب اتو کالو پورې قصر کو بیا یې په دا بل باندې عمل کوو بیا یې مونځ پوره کوو مدلی خیان لري لکه دا ځینې عالمان وایي که نه امام شافعي صاحب هم وایي چې قصر په دغه کې په سفر کې لازم نه دی صرف جایز دی. څوک دا وایي چې عثمان صاحب ته بل مشکلات وو د عثمان صاحب په زمانه کې به دا عرابیان راتلل حج ته عرابیان بانډچیان نو حضرت عثمان صاحب دا ویرېده چې زه اوس د ماسپخین مونځ په مینا کې دوه رکعته کوم نو دا عرابیان به بیا ووایي چې د ماسپخین مونځ دوه رکعته دی چې د مازدیګر دوه رکعته وکړم نو دا عرابیان به وایي بیا به دوی کلیو ته لاړ شي نو په کلیو کې به بیا دوی دوه رکعته کوي د دې وجې نه د دې دپاره هغه به د دوه رکعتو په ځای باندې څلور کول. څوک یې دا وجه وایي چې حضرت عثمان صاحب په مکه کې جیداد اغېشتې و په طایف کې جیداد اغېشتې و او هغه ښځه هم په مکه کې کړې وه د دې وجې نه هغه به دغه کوو پوره مونځ کوو چې هر څه وي. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا حضرت حارثة بن وهب وي چې صلى بلن بن النبي صلى الله عليه وسلم منز او کومتا پیغمبر علی السلام منز او کومتا پیغمبر علی الصلاه والسلام. اصل کې د ځنی خلکو مذهب دا دی هغه څنګه دی و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وای کچر په سفر باندې روان شوه او د دشمن د طرف نه تاسو ته خطر وا نو که تاسو قصر کوي دی قصر کې څه مسله نشته بالکل جایز دی. د قران مجید د دې آیات نه بعض خلک وایي چې په سفر کې رواني او خطر پکې وي نو قصر کوا خو که خطر پکې نه او امني نو بیا قصر مکوي ځکه هلته کې خو دغه راځي صفا دی چې که خطر و د کافرو د طرف نه نو قصر کوي. نو حضرت حارثه ابن وهب وی چې نه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ کوم تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدا سره توک په حجۃ الوداع کې او په حجۃ الوداع کې چې په مینا کې څومره امنو په دغه زمانه کې نو دون امن په بل وخت کې نو منذ کوم تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام آمن ما کانا په داسې حال کې چې ډیر په امن کې و د هغې وختونو نه چې کم موجودې ده د تمامو وختونو نه په دغه وخت کې بالکل دی په امن و د کافرو نه خطر نه وه بل څه نو. او بیا مونږ ته مونځ وکړه چرته راته مونځ وکړه بې مینا په مینا کې رکعتین دوه رکعته نو معلومیږي دا خبره چې قصر دا خاص د دغه سره نه دی چې یاره خطره وي نو قصر کوه او که خطره نه قصر مه کوه. قرآن مجید کې خدا را له قرآن نه خدا ثابته شو چې که خطره وه قصر کوی اوس چې خطره نه وه نو قرآن مجید د هغې بیان نه دی کړی. هغه رسول الله بیان کړی دی اومې قولن کړی دی اومې فعلن کړی دی چې که خطره ای او که غیر خطره ای خو چې ته په سفر باندې ته به قصر کې ریاضه خیال لري. رسول الله سلام په مینا کې چې مونځ کوو نو دومره امن و چې دونه امن بل وخت کې نو. او بیا هم هغه مونځ وکړه څونه مونځ یې وکړه رکعتین دوه رکعته. حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثني إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول حضرت عبد الرحمن بن زید وی چې صلى بنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه منس او کمنتا حضرت عثمان بمینا پمینا کې اربع رکعات سلور رکعاته. حضرت عثمان سے مونتا منس پمینا کې او که پورا رکعات پورا منز یو که د سلور په ځای او مغه سلور وکړل. دا مسله چا بیان کړه حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب ته چې لکه حضرت عثمان خود سه کوي. فقیل نو اویلی شو فی ذالک په دې خبره کې لعبدالله ابن مسعود عبدالله ابن مسعود ته د دې خبرې په باره کې خبر وشوه چې حضرت عبدالله دغه چې دی عثمان صاحب خو اتمام کوي پوره مونځ کوي. نو فاسترجع هغه څه ووی انا لله و انا الیه راجعون. دا چې یو لویه حادثه وشي نو دا وایي عبدالله ابن مسعود صاحب وایي دا څه کوي په سفر باندې دی او په سفر کې خو قصر واجب دی دا دې څنګه پوره مونځ کوي. یو روایت کې داسې مرازي چې عبدالله ابن مسعود صاحب د حضرت عثمان صاحب سره په یو حج کې شریکم نو ده به بیا دی به بیا جمع له نه راته ده به په خپله خیمه کې بیا دغه کو مونځ کو. او ثم قال او بیا اووی مونږ وایو که نه مړه خو څلور رکاته کوه که نه نو د څلور رکاتو اجر د دوو نه څه دی دا زیات دی. نو دی وایي نه چې څلور دوه رکاته وکم اولی ما ته قبول کی هغه ماله بهتر دی د هغه څلور رکاتو نه چې هغه نه قبلیږي. ثم قال بیا یې اووی عبدالله صاحب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منسکړې دې سره د رسول الله بمنا په منا کې رکعتین دو رکعتا خو دو رکعتا رسول الله ځکه کړې دې چې هغه مسافر وخه. وصليت مع ابي بکر الصديق او ما منسکړې دې سره د ابو بکر صدیق بمنا په منا کې رکعتین دو رکعتا رسول الله دو رکعتا کو حضرت ابو بکر صدیق دو رکعتا کو. وصليت مع عمر بن الخطاب او ما منسکړې دې سره د حضرت عمر بمنا په منا کې رکعتین دو رکعتا. نو اوس حضرت عثمان رازی او هغه اتمام کوي پوره منسکۍ. فلیت حظی نو کاش چې حصه زما فلیت حظی کاش چې زما حصه من اربع رکعات دا من په معنا د بدل سره دی من اربع رکعات په بدل د سلور رکعاتو کې دی خو سلور رکعاته کوي خو چې د سلورو په ځای باندې زما څه وي دوه رکعاته وي او دا دوه رکعاته الله ته قبول وي. نو کاش چې حصه زما من اربع رکعات په بدل دا سلور رکعاتو کې چې عثمان یې کوي زما حصه څه وي رکعتانې دا دوه رکعاته وي. اوس سلور رکعاته چې قبول نه شي د هغې نه دوه رکعاته بهتر دي چې قبول شي. رکعتانې دوه رکعاته وي متقبلتانې قبول کړی شوي. دې نه دا معلومیږي چې سفر کې قصر دې ته به دا نه وایه چې نفس جایز دی نه داسې به وایه سفر کې قصر واجب دی خامخا به کې. باب کم اقام النبی صلی الله علیه وسلم فی حجته رسول الله چې حج ته راغې نو په مکه مکرمه کې او په مینا او په عرفات کې دا ټول ورځې چې ده تیرې کړي دي نو هغه څو تیرې کړي دي. کم اقام النبی صلی الله علیه وسلم څومره وخت تیر کړی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام فی حجته په حج داغه کې. اصل کې دا دی چې ته په یو ځای کې مسافر یو نیت د اقامت وکې نو هغه څو ورځې دي چې ته نیت د اقامت وکې او ته بیا دغه شې مقیم شې مونځ پوره کې. نو تاسو پرون ویلي وو که نه چې دا نور امامان وی لکه ځن امامان وی حضرت اسحاق او دا چې د نور لسو ورځو نه زیات نیت وکې. دا امام شافعی او دا وی چې د څلور ورځو نه زیات نیت وکې. زمونږ احناف وی چې پنځلس ورځو نیت وکې نو قصر به کې او که د پنځلس ورځو نه کم و قصر به نه کې. نو دلته دیم وی چې رسول الله چې حج ته راغې نو دې لس ورځې هلته ایسار و په مکه کې او په دا لس ورځو کې هغوی دغه کوخه قصر یې کو. قال نو دی وی چې کم اقام النبی صلی الله علیه وسلم سونه اوسېدلی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه کې فی حجته په هغه زمانه د حجة الوداع د هغه کې چې حجة الوداع ته راغلی و دلته څومره ایسار و. عبدالله بن عباس وی قدم النبی صلی الله علیه وسلم راغ پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابه او داغ اصحاب داغ صحابه رالل مکه مکرمه تا لصبح رابعه پسبی د سلورم روزی د داغه و د ذوالحجه سلورم شپه و مدلی سلورم شپه رسول الله د مکه نه بار یو ځای دی زیتوا ورته وی زیتوا دا دغه نه دی دا تنعیم او دا خوشه دا ځای نه زیتوا کې راځي. دلته شپه وکړه چې شپه وکړه ساری مونځ وکړه اوس حج ته راغلی دی نو دا شپه خو تیره شوه څلورمه نو په څلورمه ورځ باندې غالبا د اتوار ورځ وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ته راغی مکې ته. چې مکې ته راغې نو څلورمه ورځ یې هم تېره کړه پینزما شپاگما او اوما او دیدلتا تیر کرو، یعنی اتوار پیرو نها او چارشنبه دا یې په مکه کې تیر کړو. دا نو بیا واپسې سبا له دغه وه که نه اتم تاریخ دی د زیارت ورځ وه. نو په اتم تاریخ باندې بیا رسول الله چې دی بس سهار چې لمر راوخته نو دغه ته روان شو مینا ته. چې مینا ته لاړو دا اوس د زیارت ورځ ده، نو بیا په مینا کې شپه هم تیره کړه. نو بیا چې دی نو سار له د جمعې ورځ وه، د جمعې په ورځ باندې رسول الله هغه ته لاړو، عرفات ته لاړو. چې عرفات ته لاړو، عرفات نه بیا واپس راغی، اختر د خالی په ورځ و. نو د خالی اختر اول ورځ، دویم ورځ او دریم ورځ او څلورم ورځ، یعنی دغه شو د خالی، اتوار، ګل او نه دا دغه یې تیر کړو. نو ما وی رسول الله په څلورم تاریخ راغلی و، نو دا د څلورم شو. نو بیا پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم، سوارلسم. په سوارلسم تاریخ باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین واپس دغه ته لاړو. څه ورته وایي مدینې منورې ته؟ نو سوارلس ورځ دغه دی لس ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی په مکه کې او په عرفات کې او په مینا کې دا تیرې کړي دي. یعنی مکه کې څلور ورځې تیرې کړي او بیا د څلور ورځو نه پس مینا ته لاړ، یو ورځ هلته تیره کړه، بیا لاړ عرفات ته، یو ورځ هلته تیره کړه، او بیا بل ورځ د اختر وه، او بیا د هغې نه پس چې دی نو درې ورځې نورې په مینا کې تیرې کړي، لس ورځې تیرې کړي. ښه، نو رسول دی وایي چې راغی رسول الله او د هغه ملګري په سبایي د څلورمې، په سبایي د څلورمې د ذوالحجې، د ذوالحجې څلورمه ورځ وه، او رسول الله مکې ته راغی. او یلبون بالحج، او هغوی به تلبیه ویلې د حج، لبیک بالحج اللهم لبیک، لکه دا عمره کې که څوک داسې وایي لبیک بالعمرة لبیک اللهم لبیک، دا سړی کې نو صحابهو به تلبیه ویله، یلبون هغوی به تلبیه ویله بالحج د حج، چې مکې ته راننوتل نو د حج تلبیه ویله، د دوی احرامونه د دغو د حج. الله حکم راغی رسول الله ته وایي چې صحابهو ته دي ووایا چې دا احرام د حج راوالی په احرام د عمرې بدل کې. دې ته وایي فسخه د احرام د حج په عمرې. دا د دې دپاره چې خلکو ته دا معلومه شي چې په موسم د حج کې چې دی عمرې جایز دي. فامرهم، رسول الله امر وکړ دې صحابهو ته، ان یجعلوها چې دوی وګرځي دا حج عمرتن، عمره عمرتن، دا عمره وګرځي، دا احرام د حج را واخلي او په احرام د عمرې بدل کی. دا ګورې هم د دقه کال خصوصیت وخه. نن دا مسله نشته چې ته احرام د حج وکې او بیا لاړ شي احرام د حج بدل کې په احرام د عمرې. الا من، مگر هغه څوک دې نه کوي، کان ما هو هدی، چې د هغه سره قرباني، لکه رسول الله سره قربانی وي، نو هغه احرام د حج چې دی هغه په احرام د عمرې باندې بدل نه کړه، هغه ځان حلال نه کړه، حضرت علي ځان حلال نه کړه، نور بعضې صحابه حلال نه کړه. تابعه عطاء عن جابر، لکه څنګه چې ابوالعالیه د عبدالله بن عباس نه روایت کوي، نو دقسې عطاء د جابر نه روایت کوي. باب فی کم یقصر الصلاه، دا باب دی پدې کې چې فی کم، په څومره مزل کې، په څونه مسافت کې، یقصر الصلاه، مسافر به قصر د مانځه کوي، مسافر با قصر د مانزه کوي. اصل کې دا دی چې په سفر باندې روان شي نو دا خو نه چې ته خالی پیښور ته لاړ شي او قصر وکې، هغه څومره اندازه مزل دی چې هغې کې ته قصر کې. د دې وجې نه زمونږ علما وایي چې ته د لنډی کوتل نه روان شي او کم از کم داسې ځای اراده وکې چې هغه ځای ته اته څلوېښت میله مزل وي یا د هغې نه زیات، مثلا لاور ته روان شي. نو چې لاور ته ته روان شي نو دې سفر کې به ته قصر کې، دا نه چې ته پیښور ته روان شي. او دویمه مسله به درته دا وکړي، قصر به د کم ځای نه شروع کوي. وی قصر به د دې نه شروع کوي چې د خپلې علاقې د آبادۍ نه وځي، بل چې د خپلې علاقې لکه دې پله وځي او میچنې ته ورسي، بس د لنډی کوتل آبادي نوره دغه شوه ختم شوه. نو د دې ځای نه قصر شروع کړه او چې واپس راځي نو تر د میچنې پورې کوه، بیا دې خوا مه کوه. یو ځله حضرت علی رضی الله تعالی عنه د کوفې نه ووت، چې په مارتې ووته نو قصر یې شروع کړ، چې واپس راته قصر یې کوه. نو خلکو ورته وی حضرت هغه دې د کوفې آبادي ښکاري، ته څنګه قصر کوې؟ وی نه، چې کومې پورې د کوفې آبادۍ ته مونږ ننوتې نه یو، مونږ به دغه کوو، قصر به کوو. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة. دا زني خلق وي چه پا سفر باندې روان شي او اواغزه تا دا یو رزي او دا یو شبه مزلي، يعني تقریبا دولس ميله مزلي ورتا دولس ميله، بس تا با قصر كي غالبا د دین دا اراده راغلی خیال لی چې په سفر روان شي او هغه ځای ته دونه مزلي چې د یو شپې او ورځې، یعنی تقریبا ما به دولس میله مزلي قصر به کې. نو دې هغې کې ګوره هغه دغه بیانوي چې وسم النبي صلی الله علیه وسلم او نامه ایښې د پیغمبر علیه السلام من السفر د سفر یوما ولیله یو ورځ یو یو شپې ته د یوې ورځې او د یوې شپې مزل ته رسول الله څه ویلي دي سفر، لیکن دی ورته مجازن ویلي دي. وکانه ابن عمر و ابن عباس او عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس یقصران، هغوی دواړو به قصر کو په مانځه کې، و یفطران او هغوی به روژه نه نیوله، افطار به یې کو وکم فی اربعت برودن، په هغه مزل کې چې هغه به سلور برود و، چې هغه به سلور برود و. لاندې لیکې برود دا جمع ده، یو ته برید وی برید، نو چې برید ورته وی او یو برید هغه دولس میله دی، یو برید هغه دولس میله شو. نو مدالی چې دولس یو میل دولس شو نو سلور بری ته څه راځي؟ اته څلوېښت راځي که نه؟ اته څلوېښت میله. و هو او دا دغه شي دي، دا سلور بروده د دې نه څونه جوړېږي؟ ستت عشر فرسخن، شپاړس فرسخه ترې راځي. سلور بروده شپاړس فرسخه راځي، او یو فرسخه هغه درې میلی. نو چې یو فرسخ درې میله شو نو شپاړس فرسخه څو راځي؟ اتس هغه راځي که نه؟ اته څلوېښت میله. زمونږ هم دقه مذهب دی چې یو سړی د لنډی کوتل نه روان شي په اراده د داسې ځای چې هغې ته اته څلوېښت میله مزلي، مثلا مردان ته لاړ شي یا مثلا دغه ته ځي نوخار ته روان شي، اته څلوېښت میله مزل دی، بالکل یې به قصر کوي. ودې وي خا قال قلت لأبي أسامة، حضرت اسحاق وایي چې ما وویل خپل استاذ ابو اسامه ته چې حدثكم عبيد الله النافع، آیا تاسو ته حدیث بیان کړی دی عبید الله د حضرت نافع نه عن ابن عمره چې هغه روایت د عبدالله ابن عمر نه کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام قال هغه وي لا تسافر المرأة سفر د نه کوي ښځه ثلاثة ایام درې ورځې الا مع ذی محرم مگر سره د خاوند د محرم ما نافع ته ووي دغه ته ووي چې د ابي اسامه ته مې ووي چې حضرت تا ته عبیدالله د حضرت نافع نه او هغه د عبدالله بن عمر نه دا حدیث بیان کړی دی چې رسول الله دا خبره کړې ده چې ښځې له دا جایز نه دي چې د درې ورځو په مزل باندې هغه ځي مګر که ځي نو په دې شرط باندې وځي چې هغې سره به یا خاوند دي یا به محرم وي. دا حدیث درته بیان کړی دی که نه؟ نو دلته لږ اختصار دی مدلیک ستا خیال دی، دلته خو دا ټکې نه دی ذکر شوي، خو بل روایت کې راځي چې نعم او ما ته یې بیان کړی دی. اوس وګوره د دې ځای نه دې دا ثابتوي چې یو ځای ته د درې ورځو مزل وي خو پیاده ځې یا د اوښ عام مزل وي او درې ورځې مزل وي نو دقه سفر دی، او که د درې ورځو نه کم و نو هغه سفر نه دی. دقه زموږ د حضرت امام صاحب مذهب دی، ته په یو ځای ته روان شي پیاده ځې او په دې پیاده کې ته روان شي دمیم پکې کې او خوب هم پکې کې، یو ورځ مزل وکې، دویمه ورځ مزل وکې، درېمه ورځ مزل وکې، نو هغه هم دغه اته څلوېښت میله مزل وي. نو تاسو ته حدیث بیان کړی دی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تسافر المرأة سفر دی نه کوي ښځه ثلاثة ایام درې ورځې. وګوره درې ورځو ته یې دغه ووي سفر، معلومیږي چې درې ورځو نه کم مزل وي هلته هغه مسافر نه دی. الا مع ذی محرم مگر سره د خاوند د څه د محرم. هلکه ستاسو دې ټولو کې محرم دی، مدلی ستاسو کې محرم دی، زما کتاب کې څه بل شي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس وايك انا اذا وقعت مش سافر المرأة ثلاثة الا مغز محرم تاه احمد عن ابن المبارك عن عبد الله قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم واي واي أطير شوك. أنا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سيد المسؤولين عن أبيه عن أبي هريرة قال حضرت ابن أبي زيد دا حضرت سعيد مقبورين روايت بياني أو غد خبل بلار نبياني أو غد أبو هريرة نبياني. قال أبو هريرة وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي لا يحل لامرأة نه حلالیږي د هیڅ یو ښځې دپاره، امراتن دا نکره ده رستو د نفی نه رالله، نو لا یحلو نه حلالیږي ل امراتن د هیڅ یو ښځې دپاره، که هغه ځوانه وي، که هغه زړه وي، که هغه واده وي، که هغه پیغله وي، د هیڅ یو ښځې دپاره جایز نه دي. خو کومه ښځه تؤمنو بالله والیوم الآخر چې د هغې ایمان وي په الله او په ورځ د آخرت، الله ورځ د آخرت مني، دې له دا جایز نه دي ان تسافر مسیرت یوم و لیله چې هغه سفر وکړي په دغه دی د سفر ته روان شي په مزل د یوې شپې او د یو ورځې. دلته یوه شپه ورځ رالله، بیا چې دی نو پسې وروستو درې شپې او درې ورځې رالیلې. لیس معها حرمت چې نه وي د هغې سره خاوند د حرمت، دسې بنیادم ورسره نه وي چې د هغه سره د هغه نکاح جایز نه وي. د ښځې دپاره دا ډېره ضرور ده چې هغه په سفر باندې ځي او اته څلوېښت میله مزل یا زیات وي، نو ګورې دې له وتل د کور نه جایز نه دي. که ځي نو په دې شرط به ځي چې یا ورسره خاوند وي او یا ورسره یو محرم وي. تاسو په حج کې وایئ که نه؟ حج نه دی، حج ښځه مالداره ده، ښځه چې حج لزی، ښځه چې عمرې لزی، ګورې او مالې به ځي په دې شرط چې د هغې سره یا خاوند وي یا وسره د سی بنیادم وي چې هغه محرم یې خام محرم تابعه یحیی بن ابی کثیر و سهیل و مالک عن المقبوری عن ابی هریره. چې په هغه ځینو کې الحمدلله ډېر خوشحاله وم چې ډېرو ملګرو تاسو ته دعاګانې کولې، څنګه چې تاسو موږ ته کولې دا د ملک ګوا دی. په خاص اجتماع ځای به داسې و چې زه به پخپله ووي چې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي. نو الله دې کمو حاجیانو صاحبانو چې تاسو ته دعاګانې کړي دي هغه دې قبول کړي الله، او تاسو چې دعا کړی دی الله دې هغوی قبول کړي. ملک صاحب پخپله هم نن راغلی دی، نن به خیر سره دعا درته دی کوي. ښه نه چې ته یو نه کې خو ښه دا کوم یو دی د دې ځای. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب لن تسمم لغري ناستي سمو شكلاتي خدا پاكتي حل کري، يا رب زلطنا والا خبال خدانو نبورا کري، يا رب تبا بماران بكورنو كي چاي خدا بطول بماران جور کري، يا رب تسمم لغري ده غدر ساغ ناستي تزلطنا خبال خدانو نبورا کري. يا رب حرامين شرپين كي طول ملغور مو سر بار بار قسمتو کري. يا رب منغا رول ستا خبال كور لغو غاري. یا الله مونږ او تاسو ټول یا الله خپل کور ته ابو نبی اسلام رضی الله عنه نصیب کړي. یا الله ستا کتاب باندې عمل کول توفیق راکړي، ستا کتاب موږ ته ټول دنیا اوچت ښکاره کړي، ستا د کتاب خیر برکت مونږ په کورونو بدنو کې وچی، دنیا او آخرت کامیابی هم نصیب کړي. یا الله مونږ بې دستۍ نه په امان کې وساتي، یا الله مونږ ټول مخلوق محتاجۍ نه په امان کې وساتي. اے خالق کائنات مونږ خیر خاتمه په ایمان کړي، یا ته مونږ راضی شه. یا الله کله مونږ ته تاته ژبه دازی مکری مناسب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ملک صاحب مسافر کوي، الله یې د سره خوب کړي. زما ډېر